the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet. It's crap. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Nörtit leikkii, että ne tekis radiolähetystä. 40. kerta, kun nämä nörtit leikkivät radiota tällä kertaa. Tänään on sunnuntai 29. päivä heinäkuuta ja mä oon justiinsa tullut pari tuntia sitten ovesta sisään ja on jokseenkin pihalla suurin piirtein kaikesta, että pahoittelut siitä jo etukäteen, mutta onneksi täällä on pihalla ihan kaikki muutkin, niin kuin esimerkiksi Pörni, joka on jälleen paikalla uskollisesti. Hyvää päivää. Kiitoksia. En sentään pihalla ollaan jälleen kerran vaivauduttu tänne työpöydän ääreen, mutta pakko sanoa, no että joo, mäkin työpöydän ääressä, mutta mulla on parvekkeen ovi auki ulos. Tai toi on parvekkeen ovi, mutta ei siinä mitään parveketta. No se on totta, täytyy myöntää, että kyllä mullakin ikkuna on tietysti myös auki, mutta näin on lomat lusittu, lomalla tehty myös puhujan kulmaa ja nyt on huomenna sitten jälleen arki koittaa. Taisi justiinsa tönästä mun mikrofonia, pahoittelut siitä. Ei kaikille kuulunut tänne joten. Eikö kuulunut? Ei. Mielenkiintoista. Mutta tällä kertaa meillä on jopa muitakin kuin Pörni. Ei niin, että Pörnissä mitään vikaa, ainakaan tietääksemme. Mutta vielä. Niin, mutta vielä tässä kun muutamat puhujainkulmat, niin kyllä sitä vikaa alkaa löytymään varmaan. Aivan varmasti. Kyllä. Mutta meillä on ihan uusi tuttavuus, Tero. Hyvää päivää. Hyvää päivää vaan kaikille. Joka ottaa ensiaskeleitaan suomalaisen podcastingin rintamalle. Näinpä. Tällä ja hänkin on nörtti, kuuluu tähän joukkoon hyvin. Tai itse asiassa tässä puhuttiin just sen, niin kun lähetys alkoi, että kun amerikan kielessä on tämä sana nerd, on niin kuin nerd ja sitten on geek. Geekhän on niin kuin enemmän tällainen salonkikelpoisempi, että se on uskottavaa, että kaikki nämä teknologiatoimittajatkin sanoo, että ne on geek eikä nerd, kun nerd on sitten paha asia, niin Suomessa on vaan tämä nörtti. Niin tiedä sitten, pitäisikö asialle tehdä jotain. Kyllä mun mielestä ehdottomasti, jos joku tätä kuuntelee ja keksii oivan nimityksen niin kuin suomeksi tämmöiseksi teknologia nörttiä vastaavaksi sanaksi, niin pistää ihmeessä tulemaan. Koska mutta joka on kuitenkin neutraali. Emme halua olla nörttejä. Sen takia tässä puhujakulmassa niin on niin vähän ihmisiä, koska ne leimataan nörtteiksi. Nörtteiksi on ne, se on negatiivinen. Niin. Eikö Terolla ollut joku ehdotus? Joo, mä sen kiikin heitin ilmoille. Eli kiikin, mutta siihen mä totesin saman tien, jos sanoo itseään kiikiksi, niin sitten ainakin on nörtti. että se siitä sitten. Mutta jos ihmisillä on ideoita, niin heittäkää ihmeessä palautteella. henrik.antonen@gmail.com ja sitten meillä on Hessun kahvilan foorumeilla on myöskin palautekanava pystyssä. Mä oon unohtanut näitä palautekanavia mainostaa tässä aikaisemmin. Onko se palautetta kuitenkin tullut, vaikka ei mainostettu? No, vähän. Jotain. No niin, joo. On, tulee sinne aina jotain, mutta nyt on kesä. Ei ihmiset jaksa kuunnella nörttejä leikkimässä radiot. No sekin on totta. Mun mielestä me voitaisiin ottaa tähän sellainen kuin palauteosio tähän näin, missä me käsitellään kaikki palautteet. Okay. Jatkossa niin lähettäkää hirveästi palautetta, niin me otamme aina kantaa se on puhujainkulma 40 palauteosio. Oletteko te saaneet yhtään palautetta? Itse asiassa itse sain. Ensinnäkin sain kuulla, että oma isäni kuuntelee tätä kyseistä podcastingia, jotenkin terveisiä. Vähän hänellähän kuuntelee sitä Nokian kännykällä. Luultavasti ladannut siihen. Niin. Tämänkin jakson tällä hetkellä ehkä pyöräillessä sitä kuuntelee, mutta hänellä tuli itse asiassa palautetta. Mun mielestä viime jaksossa puhuttiin tästä kännykestä ja kuinka monella painalluksella pääsee soittamaan. Ja hän sanoi, että hän painaa yhtä nappulaa ja sanoo nimen ja se soittaa. Vaikka olisi näppäinlukko. Itse asiassa, jos pyöräilee ja kuuntelee esimerkiksi podcastingia tai muuta, niin sullahan on ne kuulokkeet päässä, jolloin sulla painamalla sitä nappulaa, joka nyt siinä handsfree-laitteessa on, niin sehän kytkee sen mikrofonin automaattisesti päälle ja sitten sä voit sanoa nimen ja se itse asiassa toimii ilman, että poistaa näppäilukoja, joten se on tosiaan mahdollista myös vain yhdellä painalluksella Nokian puhelimissa. Sitähän mainostettiin tai vitsailtiin siinä, että tulee iPhone Shuffle, joka yhtä nappia painamalla soittaa sattumanvaraiselle ihmiselle kontaktilistassa. Sekin voisi olla hauska feature kyllä. Kyllä. Niin sille, onpas tylsää. En keksi edes kenelle soittaisin painaa nappia, niin heti se soittaa jollekin. Ja sitten se voisi vielä valita semmoisia, jolla sä et ole pitkään aikaan soittanut, niin tuli sanotettua yhteyttä myös näihin ihmisiin. Saunalahden tekninen tuki, hyvää päivää. Mutta sinne pitää koko ajan ottaa yhteyttä. No niin, se on kyllä. Tai sitten mä oon kyllä soittanut ehkä kerran. En mäkään varmaan tekniseen tukeen, en ole varmaan kerran soittanut. Se siitä, onko meillä jotain muutakin mutta asiaa? Ei, kun mahtavaa. Mutta se oli ainakin palaute. Yksi palaute. Kyllä, kyllä. Yksi palaute ainakin. Tämä oli hienoa. Ja täällä foorumilla puhutaan, että käyttäkää nyt jotain muutakin kuin Skypeä. Ai niin, mutta, joo, siellähän oli keskustelua. Niin, mutta kyllä se vähän on niin, että tämä Skypen, vaikka se nyt kaatuilee, niin kyllä se niin kuin vakaus ja etenkin äänenlaatu, niin se on vielä ylivertainen noihin muihin. Mutta kyllä silmätkin korvat pidetään auki heti, jos tulee jotain järkevämpää, niin kyllähän siihen vaihdetaan totta kai. Eihän tämä ole mitään järkeä paskaa käyttää, vaikka monet puhujain kulmaa kuunteleekin. Siitä huolimatta. Eikä tämä nyt loppupeleissä niin hirveän huono tämä Skype kuitenkaan, että ei pidä nyt niin soimata Viimeksi se meni yhdessä vaiheessa vähän sähläykseksi, mutta tämä on toiminut kyllä viime aikoina paremmin. Aivan. Mutta joo, on meillä ihan asiakin. Itse asiassa pistetään heti meidän uusi panelistimme tuliin, koska hän lähetti tällaisen linkin palveluun nimeltä MapJack. Ja mä avasin tänne, eikä mulla ole mitään hajua, että mitä tää tekee. Mutta kai tää on sitten mahtava juttu, kun tätä oikein kerrottiin. Kerroppas. Tai kertokaa kumpi tahansa. No virtuaaliset nuppinen olet blogista sen pongasin. On muuten ihan asiallinen blogi. Siellä oli hehkutettu, että harvoin ilmestyy yhtä vaikuttavia fuusauksia kuin MapJack. Eli mikä tän idea on? Eli tämähän on tämmöinen aika jo tuttu tuota Google Maps-sovellus. Tähän on lisätty valokuvia aika hirvittävä määrä. Täällä varmaan, no en lähde arvailemaan palikoon, mutta iso osa San Franciscoa tässä ainakin on. Mutta eikö tämä ole tämä beta-versiossa niin kuin kuvattu? Eli mikä tahansa katu tuolta alueelta, kun otat, niin sieltä löytyy kuvia moneen suuntaan. Mutta ja tiuhalta väliltä. Mutta eikö Googlen Street View tee tämän jo itsessäänkin? Jaa, en ole tutustunut. Onko tosissaan? Musta tämä näyttää ihan samalta kuin Street View. Niin tähän on piirretty nämä siniset pisteet, että näkee niin, kuinka paljon se hyppää, mitä Google Mapissa ei ole. Mutta Googlen Street Viewssä sen sijaan, millaisia ne oli? Ne oli vihreäksi maalattu nämä tiet, missä se on. Aivan, joo. Eli kieltämättä onhan ne siniset pallot tässä huomattavasti hienompia, ei siinä mitään, mutta noin, periaatteessa sama palvelu, ymmärtääkseni. Tai en mä tiedä, tämä näyttää kyllä vähän korkeampilaatuiselta tämä kuva. Joo, mutta tästä taas hetkinen, tästä uupuu kyllä tämä zoomausmahdollisuus tuosta itse kuvasta. Se on muuten totta. Eikä pääse ilmeisesti nuolinäppäimillä. Niin ei voi leikkiä autopeliä. Niin, mikä on San Franciscoksi. Katsotaanpä. Ei pääse nuolinäppäimillä. Pääsikö Street Viewssä nuolinäppäimillä? Siinähän pääsi hienosti. Juman kautta. Kääntymään ja Pitäisi tehdä semmoinen virtuaalinen autokilpailu, että niin, kuinka nopeasti löytää jonkun määrätyn pisteen. Niin, että jos lähtee samasta pisteestä, niin kuinka nopeasti pääsee toiseen pisteeseen ja koko ajan täytyy huudella Skypen yli, että missä kohtaa menee. Se kyllä saattaa olla enemmän kilpailu internetyhteyden nopeudesta kuin mistään muusta. No se voi olla, mutta me voidaan järjestää tämmöinen hieno kilpailu. Mutta kai tässä on jotain tässä MapJackissa. No vähän kun mistä tästä saisi lisätietoa. Luulisi tässä jotain uutta olevan. Niin, koska päälle päin tämä näyttää samalta kuin Street View. Ja Street Viewssä on jo muitakin kuin... Tämä on ilmeisesti vaan San Francisco. Että, vai onko tässä vaan, että nämä on korkeampille resoluutioisia nämä kuvat? No se, missä on niinku kerrota tästä, tämä aina hyppää niinku suoraan tähän karttaan, että perus mistä on kyse tyyppinen, niin se tästä puuttuu. You see what Jack sees. Tuossa virtuaalisnupinot postauksessahan lukeekin itse asiassa, että uutta ideassa on, ettei se rajoitu katunäkymiin, vaan mennään sisään rakennuksiin. Ahaa, okei. No siinähän se on. Sinä tarvitsee löytää jostain semmoinen, että pääsee sisään rakennuksenkin. Tuossa on joku hienon näköinen rakennus. Onkohan se liian hienoa, että sinne pääsee sisään? Ainakin tuo Alcatrazin vankilasaarissa pääsee taisi sinne. Okei, no siinähän tämä olikin tämä. No niin, hieno. No sitten. Jack on käynyt siis useammassa paikassa kuin Google Mapin auto. Niin, se on, kato... Näkyykö se sitten niin kuin sinisellä palloilla, jos se on mennyt talon sisälle, vai pitääkö se vaan arvata, että... Menisikö se tonne sisään, tuossa näyttää olevan joku julkinen rakennus. Ja pääseekö siellä kaikkien talojen sisälle, mikä sitten voi olla... se voi olla vähän kyseenalainen toiminta. Ei taida Suomessa mennä läpi kyllä tämä palvelu, se ikään kuin tuu tuomat kotiovelle ja oho, tästä pääsee sisään. Milloin tämä on kuvattu? Täytyy myöntää, että tämä niin Amerikan tuntemus näin niin muuten, että mistä löytyy mikäkin rakennus, niin on sen verran heikko. Että... Niinpä. No, mutta tämä, viimeksi meni Street Viewn kanssa vähän leikkiessä puolilähetystä, niin jos nyt jätetään tämä sikseen, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen. Okei, siitä löytyy, joo, täytyy jossain olla jotain, joku rakennus. Siis, kyllä nämä musta on korkeampilaatuisia, vaikka ei voikaan zoomata, niin nämä on musta korkeampilaatuisia nämä kuvat. Nyt tämä ei jumi. Mutta Skype toimii. Tyypillistä, kyllä. Joo, mutta tämä on mielenkiintoinen asia. Tämä ei ole varsinaisesti uutinen. Kokeillaan taas yleensä, kun me ollaan lähdetty johonkin konseptuaalisempaan keskusteluun ilman, että se tapahtuu noin niin kuin spontaanisti, niin se on yleensä päättynyt katastrofiin. Mutta kokeillaan piikillä silmää ja nyt on... liikkunut sellaista, että varsinkin nuorien internetkäyttäjien näkökulmasta sähköposti on ihan menneen talven lumia. Eihän kukaan enää lähetä sähköpostia. Ja ensin mä ajattelin, että just joo, että niinpä taas sitten. Mutta sitten mä rupesin ajattelemaan, että loppujen lopuksi kun on jaikua ja on pikaviestintää ja on kaikenlaisia, mä voin kommunikoida puhujainkulmalaisten kanssa keskustelufoorumin kautta, niin täytyy myöntää, että sähköposti on tullut käytettyä vähemmän ja vähemmän, ainakin näin niin kuin yksityiselämässä. Työpaikalla asia on sitten ihan eri, jos lähetetään sähköpostia, vaikka henkilö istuisi puheetäisyydellä. Mutta joo, mä veikkaan kyllä, että tässä varmaan suurin on myös se, että sähköpostin tämä huonous, mikä on ollut, eli nämä spämmit ja muut vastaavat. Niin, siitähän se just johtuu, että sinne tulee niin hirvittävä määrä kaikkea moskaa. Niin, jos sähköpostin saisi toimimaan niin, että se vaan määrätyt ihmiset lähettää sulle postia, että sä tiedät, että sieltä ei voi tulla mitään huttua, niin sitten se toimisi, mutta mä veikkaan, että se on se suurin, että sulla menee niin paljon aikaa tutkiessa niitä ihme lääkemainoksia, että joskaan niitä kannattaisi avata, mutta... Toisaalta Gmailin tämä spam-filtteri, miksikä sitä pitäisi, on roskapostifiltteri, niin se on yllättävän hyvä. Mulle no pääsee hirveän vähän spammia. No se on tietysti totta, ei mullekaan sitä paljon tule, mutta veikkaa, että näin niin kuin yleisellä katsonnalla, niin veikkaan, että tämä on se. Niin. Ja siis myös. Sehän on jossain Hotmailissa, sehän on ihan sietämätöntä. No se siis on totta. Mä yhdessä vaiheessa mä luovuin kokonaan sähköpostista. Mä olin hyvin edistyksekäs ihminen hetkinen 4 vuotta sitten. Ja sanoin kaikille, että älkää lähettäkö mulle enää sähköpostia. Mä lopetin sen käytön kokonaan, koska silloin tilanne oli se, että minulla oli silloin kovin muodikas Hotmail-tili. Ja silloin edistyksekään Hotmail-tilin koko oli 2 megabittiä. Ja se tarkoitti sitä, että kun mulle tuli noin 100 roskapostiviestiä päivässä, niin se täyttyi parissa tunnissa sen mun 2 megan tili. Ja sen jälkeen kaikki muut viestit jäi tulematta, joka tarkoitti, että koko ajan oli semmoinen vaara, että asialliset viestit jää tulematta sen takia, koska se on ihan tukossa roskapostissa. Mulle tuli semmoinen, että en mä jaksa käydä niinku tunnin välein tota tyhjentämässä niistä kaikista lääkemainoksista. Että vaikka sinänsä onkin kovin liikuttavaa, että niin monet aviossa olevat naiset haluaa harrastaa minun kanssa seksiä, niin ei se palvele tarkoitusta, että jos sähköpostin käyttö on yhtä tuskaa ja se on niinku velvollisuus käydä se tyhjentämässä, että mä saan ehkä ne 3 oikeaa sähköpostia päivässä. Joo, sekin on. Ja mä veikkaan, myös sähköpostiosoitteita on nykyään ihmisillä niin paljon, että mullakin löytyy työsähköpostia, sitten on kotisähköpostia ja sitten on erikseen se, mikä on taas mesessä ja missä mitäkin on sähköpostiosoitteita. Että en nyt enää tiedä, mistä mut tavoittaisi joku sanoo, että mä lähetän sulle sähköpostia. Niin pitää aina kysyä, että mihin sähköpostiosoitteeseen niin, laitoit sen, jotta mä voin löytää sun sähköpostin. Että no, tämä etsiminen, mikä myös on hyvä näissä pikaviestinnissä, että sä voit yleensä etsiä jonkun henkilön ja sä löydät sen, että toi tyyppi ja voin sille kirjoittaa. Niin. Sitten nyt on tullut myöskin tällaiset niin kuin Facebook ja tavallaan Jaikukin, että semmoisella yleisemmällä tasolla voi lähetellä viestejä edestakaisin ja tietää, että no toi saa kyllä ton. Että mulla on usein nykyisin tosiaan se, että jos mä lähetän jollekin sähköpostia ja sit jos on jotain pitempiaikaisia tuttuja, mä katson mun osoitekirjaa ja mulla on samalta tyypiltä 5 sähköpostia. Sitten mun täytyy kysyä, että mikä noista sähköposteista on sellainen, että sä tarkistat sitä. Aivan. Joo, on siinä muutamia selkeitä hyviä puolia noissa pikaviestimissä tai noissa sosiaalisissa palveluissa. Että siellä yleensä heti näkee, milloin se vastapuoli on siellä paikalla ja niin, onko se viesti mennyt perille. Se on kieltämättä sitten myöskin miinuspuoli noissa. Se vaatii sen, että se toinen henkilö on samaan aikaan paikalla. No vaikka, että me ollaan nykyään niin kärsimättömiä myös, että me halutaan yleensä se vastaus myös hirveän nopeasti, että sen takia pikaviestiä niin, paljon paremmin, että mä haluan kysyä nyt sen asian, niin mä haluan siihen myös vastauksen, että se, että laitan sen sähköpostin, se vastaa mulle ensi viikon, niin se on melkein sama kuin ennen kuin kirjoitettiin tavallisia kirjeitä ihmisille, että sinne menee oma aikansa, kun se tulee sinne, ennen kuin joku avaa ja joku vastaa ja lähettää takaisin, ja ennen kuin se tulee postissa sulle takaisin, niin Mutta sitten jos pikaviestissä taas ei ole joku toinen paikalla, mitä te teette yleensä, jos on joku henkilö, jolla on asiaa ja se ei ole pikaviestinnässä paikalla, lähetättekö te silloin sähköpostia vai odotatteko te vaan niin kauan, että se sattuu tulemaan paikalle? Mun kohdalla, että jos sattuu, että se on hyvä ystävä, että mulla löytyy puhelinnumero, mä lähetän hänelle tekstiviestin sen jälkeen. No se on tietysti se on se, mä veikkaan, että se on se seuraava. Ja riippuen tietysti, että jos on joku, mikä on pakko vaan saada jollekin tiedoksi, niin mä veikkaan, että kyllä sitten sen sähköpostiin menee, mutta itse asiassa aika harvan sähköpostiosoittaja sen enää nykyään tiedän, jos ajattelee niin kuin tätä Web 2.0-yhteisömeininkiä, jossa on ihmisiä, että jos jollekin jotain haluaisi sanoa, niin pitäisi varmaan joku blogista mennä katsomaan, mikä sen sähköpostiosoite oikeasti olikaan. Että kyllä se varmaan menee tuohon ja sitten odotellaan, että kun se tulee jossain välissä on online, niin siitä mä häiritsen vasta häntä, että luulisin näin. Noissa pikaviestimissä on myöskin niitä, että jos se on offline, niin se jää sitten odottelemaan niin kauan se pikaviesti, että se menee sitten perille. Se riippuu vähän viestimestä. Messengerissä nyt on tämä feature, että niin, pompsahtaa sulle näytölle, mikä sitten voi olla taas huono, että sä et saa sitä enää pois, että jos menet jotain sanomaan. Mutta se on Messengerissä ja noissa pikaviestimissä on vähän se ongelma, että esimerkiksi Messengeriä ja Aolia, jos käyttää, mitkä on ne 2, mitä mä oon käyttänyt, niin siinä on se, että kun niitä käytetään niin eri softilla, että kuka käyttää Trilliania ja kuka käyttää Adiumia ja kuka käyttää niiden omia softia ja mä en tiedä itse asiassa käyttääkö kukaan niiden omia softia oikeasti näin nykyisin, mutta ne ei ole välttämättä, niiden ominaisuudet ei ole välttämättä yhteensopivia. Että jos esimerkiksi sä lähetät Messengerin omasta softasta semmoisen viesti jollakin, joka on offlinena, ja oletat, että okei, se saa sen sitten, kun se seuraavan kerran kirjautuu sisään, niin saattaa olla, että se sen viestin ohjelma ei sitä ominaisuutta tuekaan, vaan se häviää kuin Pieru Saharaan se viesti sen siljantien. Joo, se on varmaan vielä kehittämättömyyttä noissa, että sillähän se pitäisi mennä, että sitä ei tarvitsisi käyttää ja miettiä, että mitä. Ja mitäpä olisikaan puhujien kulmailman Skypen kaatumista, mikä on saatu todeta viime aikoina taas aika moneen kertaan. Mutta tämä oli kyllä eka kerta, kun tämä kaatui ihan vaan näin, että mä en edes painanut mitään nappia. Niin tämä oli, mutta semmoista se on. Mutta tosiaan, ollaanko me... Mulla oli joku hieno kielikuva, mutta mä unohdin sen justiinsa ennen kuin mun piti sanoa se. Ollaanko me... Nuijittu lättänäksi aihe sähköpostista ja vai onko vielä jotain? Mä uskon, että kun tulee joku uusi versio sähköpostista. Sähköposti tarvitsee 2.0-versio, niin se voi hyvinkin olla. Mutta onko sitten pikaviestintä tai tällaiset, onko se uusi versio sähköpostista, onko se sähköposti 2.0? Tai niin. ehkä pikemminkin tällaiset yksityisviestit justiinsa jossain Facebookissa tai vastaavassa MySpaceissa. Niin, voisiko se olla itse asiassa näin päin? Joo, mäkin näkisin sen ehkä niin. Ja jos luo vähän katsausta taaksepäin, niin uskon, että sähköposti on tullut aika pitkälti tekniikan ehdoilla. Niin, koska sähköpostihan oli... tullut tavallaan ensimmäisenä niin. Viesti mennä ihan vaan sen takia, kun se on tekniikan kannalta onnistunut ensimmäisenä. Niin, joo, sähköpostihan lienee ensimmäinen asia, mitä internetissä tehtiin. Joo. Voi hyvinkin olla, joo. Mutta tällä viikolla on myöskin uutisia, ei mitään kauhean isoja uutisia, mutta Suomessahan meillä on ollut jo, hetkinen, kuinka kauan meillä on ollut? Areena. Jonkun aikaa. Syvä hiljaisuus, kuukauden kaksi. Mutta nyt BBC on aloittanut oman vastaavan systeeminsä, joskin niillä taitaa olla niin, että ne pistää sinne kaiken, mitä tulee BBC:n kanavilla ulos, niin on katsottavissa viikon verran vai kuukauden verran. Mutta kuitenkin niillä on tämmöinen systeemi, jonka nimi on iPlayer. On pakko sanoa, että onko nyt valittu huonosti nimi? Tuleeko tästä nyt vaan sanomista? No niin, se on oikeasti kieltämättä vähän. Mutta siis Apple on kyllä jo torruttu siitä, että ne on vähän yrittänyt dominoida tätä i-alkuisia, pienellä i-kirjaimella alkavia ohjelman nimiä ja tuotteiden nimiä. Miksi pitää ottaa noita iPlayereita? Miksi pitää laittaa semmoinen pikkujeisuus? Kato, kun Apple on muodikas ja tulee semmoinen trendikäs olo, kun se on niin kuin, että se on vähän kuin iPhone, mutta se on iPlayer. Aivan joo, niin joo. Joskin mihin tämä uutinen liittyy, niin on muun muassa siitä, että Applen tuotteiden kanssahan tätä iPlayeria ei sitten sovi käyttää, vaan 12 000 ihmistä on perjantaina, kun avattiin tämä palvelu, niin saman päivän aikana jo 12 000 ihmistä on allekirjoittanut protestin siitä, että se toimii pelkästään Windows XP:n kanssa. Se ei toimi edes Vistan kanssa, vaan se vaatii nimenomaan XP:n. Ei ymmärrä. Ja se on aiheuttanut kovasti paheksunta. Niin, sinähän tietysti, kun sinä olet Windows-advokaatti, niin sinä et ymmärrä sitä, että minkä takia ihmiset tämmöisestä pikkuseikoista. Ei vaan nimenomaan sitä, että mä en ymmärrä sitä, minkä takia tehdään tämmöinen, joka toimii vaan Windows XP:ssä. Herran. Niin ja varsinkin mä... Jestas sen. Suomen areenalla tai Ylen areenalla se on siinä mielessä ymmärrettävää, että kun kyseessä ei ole soitin, mikä on se tuote, vaan niin ne on vaan tiedostoja, jota pitää katsoa ja siinä on sitten nämä... vaihtelevat asiat, en mene nyt sen tarkemmin siihen, että mitkä sen aiheuttaa, että siinä täytyy olla tämmöinen tiedostomuoto ja suojaukset. Mutta kun kyseessä on tämä BBC-systeemi, iPlayer on ohjelma, okay. Joka näyttää omanlaisiaan tiedostoja. Hyvä idea taas ollut, mutta no. Siis mun mielestä se, että se on ohjelma, niin ainakin mä ymmärtäisin, että se on ohjelma. Jos mä oon väärässä, niin tota noin, sitten BBC:n täytyy äkkiä muuttaa asiat niin, että minä olen oikeassa. Mutta siis tää, kun se, että se on ohjelma, niin musta se on hirveän järkevä asia justiinsa sen takia, että se ei pakota sitomaan johonkin tiettyyn tiedostomuotoon, johonkin tiettyyn DRM ja tiettyyn alustaan sitä kautta, vaan että kun sulla on ohjelma, niin sä voit hallita sitä kaikilla alustoilla, sitä systeemiä, mutta iPlayer on sitten nyt vaan päätetty, että no, mutta eikös kaikilla ole tuo Windows XP, että minkä ihmeen takia meidän tarvitsisi mitään muuta tehdä, kun tämä Windows XP on hyvä. Jopa kuningatar käyttää Windows XP:tä. No siinä tapauksessa. Siis mun mielestä ihan hyvä, jos tekee sovelluksen, jos sen jälkeen se sovellus pystytään laittamaan eri alustoille. Se on ihan ok. Niin justiin, se mutta, idea mutta, mun mielestä on. Mutta jos tehdään sovellus, joka toimii vain yhdessä käyttöjärjestelmässä sen yhdessä versiossa, niin no, brittiläisiä. Se on julkista palvelua, hei. Se on totta. No mulla on Windows XP. Mä voin ilmeisesti asentaa, toimiiko tämä palvelu sitten ihan kenellä vaan pitää. Ei, täytyy olla Ison Britannian. Eli sekin vielä. Tämä niin. Sitten on siis kaikki XP-käyttöjärjestelmiä, jotka asuu vielä Englannissa. Että Britanniassa pitää asua. Aivan. Kyllä. No, onhan siellä käyttäjiä, ei muuta kuin. Onhan siellä käyttäjiä, joo. Ei siinä mitään. Onko se muuten Ylen Areena, niin onko se sidottu Suomeen? Vai voiko mä en tiedä, saanko mä kommentoida asiaa mitään, niin mä tota noin. Mutta eikö se pitäisi olla niinku faktaa, että kai siinä sivulla lukee, että tätä ei voi katsoa ulkomailla? Mä en tiedä, lukeeko siellä. Katso sieltä sivulta. Katso Googlesta. Niin, KVG. Älä kysy niiltä ihmisiltä, jotka oikeasti tietää ja jotka eivät voi sanoa asiasta. Luultavasti mä saan sanoa, mutta jos mä en saisi sanoa, niin sitten se on ikävä jos mä sanon. No mä surffailen tällä Areenan sivulla, niin te voitte puhua sille aikaan. Mä katson löytyy tästä. Jos jatketaan Britannia-asioista. Britannia on viime aikoina ollut kohun kohteena sen takia, että muun muassa sellaiset, no ei nyt kauhean tunnetut henkilöt, mutta kuitenkin sellaiset, että kai niitä jotkut ymmärtää, niin kuin esimerkiksi Paul McCartney, joka ilmeisesti on joskus sanonut jonkinlaista suosiota tällaisesta The Beatles-yhtyeessä. En tiedä, mitä pitkätukkien melskausmusiikkia se sitten on. Ja Cliff Richard ja The Who'n Roger Daltrey ovat kaikki kovasti halunneet lykätä tätä, koska paikallinen laki sanoo, että tekijänoikeus päättyy 50 vuoden päästä. Tai esitysrojalttien maksu loppuu 50 vuoden päästä tästä tallenteen teosta. Aivan. Ja siellähän on nyt tulossa sitten muun muassa The Beatlesin tuotantoa. Cliff Richardin ensimmäinen hitti Move It on vuodelta 1958, eli ensi vuonna olisi jo lähtisi rojaltit pois. Ja näin eteenpäin, mutta brittien hallitus sanoi, että joo, ei laajenneta. Mun mielestä se on periaatteessa ihan oikein sanottu. Jos joskus on jotain päätetty, niin minkä takia valitetaan sitten siinä vaiheessa, kun ollaan lähellä sitä aikaa, että hetkinen, tämähän on vielä hitti. Niin. Miksei valiteta jo hyvissä ajoin? Silloin se vähän kuin haiskahtaa nämä jutut. Että niin, se on totta. On paljon tavaraa, jota on jo mennyt niin sanotusti ilmaiseksi, koska tästä on jo mennyt aikaa jo taaksepäin niin paljon, niin on paljon vanhoja musiikkeja, mitä voi soittaa. Niin minkä takia nyt sitten just tässä vaiheessa, kun Cliff Richardin hittibiisi Move It tulee siihen, niin sitten pitäisi siirtää. Niin. Kohta tulee 60-luvun alussa, lähti tulemaan aika paljon pop-hittejä ja sitten vuonna 2020 on jo koko 60-luku. Totta. Elämme mielenkiintoisia aikoja. Kyllä. Kyllä tämä vielä saadaan jotenkin kaikki on laitonta kuitenkin loppupeleissä. Niin, niin se on. Mihinkään. Ja laittomuuksista, niin sen verran kävin Areenan sivulla ja täällä tosiaan sanotaan, että tekijän oikeusrajoitteiden takia tallennemusiikkia sisältävät radio- ja TV-ohjelmat ovat kuunneltavissa ja katsottavissa vain Suomessa. Rajoituksen takana on tekijänoikeusjärjestö Gramexin kanssa tehty sopimus, joka antaa mahdollisuuden levymusiikin esittämiseen Suomessa. Asia selvä. Eli siis uutisia ja puheohjelmia, joissa ei ole musiikkia, sekä konserttitallenteita ja lastenohjelmia voi seurata ulkomailta, mutta muita lähetyksiä vain kotimaasta. Okei. Okay. Olisin pystynyt vastaamaan siihen, joskaan en näin spesifisti, joten aika ei mennyt hukkaan kuitenkin. Ei. Se löytyy myös hyvin helposti sieltä. Kiitokset Ylelle tästä, hienosti laitettu. Kiitos. Minähän se olen se Yle. Sinähän se olet, Mr. Yle. Mr. Yle. Sukunimi itse asiassa onkin Yle. Niin. Joo, se mutta ei kai sitten näistä briteistä muuta. No sen voisi sanoa vielä selvä aikaa sitten. Tutkija oli tutkinut tekijänoikeussuojan pituutta ja suositteli 14 vuotta. Joo, se oli tässä viikko pari takaperin, että se olisi niin kuin semmoinen ideaali. Mihin se oli niin kuin perustettu, minkä takia juuri 14? Mulla on tässä Piraattiliiton uutisessa lukee, että rationaalisen perustein toimivassa tekijänoikeusjärjestelmässä optimaalinen monopolisuoja on 14 vuotta. No joo, okei. Okay. Se oli ytimekkäästi perusteltu. Lausumissa ei ollut loppujen lopuksi mitään järkeä, mutta hyväksytään vastaukseksi, kyllä. Siinä laskettiin niin kuin immateriaaliarvojakin, että mikä on niin kuin paras niin bisnekselle kuin kulttuurille. Joo, niin se jatkuu tässä uutisessa. Mikälainen noin, joo. Mutta Thunderbird, I go! Mä arvasin, että tämä tulee. Itse asiassa mulle tuli vasta niin kuin sekunti ennen kuin mä sanoin, se toi mieleen. Mä en ole koskaan aikaisemmin yhdistänyt noita toisiinsa. Mutta Thunderbird is go Motsillasta. Motsilla sanoi, että joo, ei. Elikkä Thunderbird etsii nyt uutta kotia, kun Mozilla Foundation näytti ovea. Käyttääkö kukaan muu kuin minä tästä paneelista Thunderbirdia? Itse asiassa vaimoni käyttää tuossa kannettavassa Thunderbirdia, kyllä. Mitäs sinä käytät? Mä käytän Outlookia itse. Ai, paha. No mutta mitäpä tietysti. Pörni tuo Windowsin toi liioissa sitä kovin. Se kun on tottunut siis töissä käyttämään tuota Outlookia, niin se on niin. Tavalla ihan hyvä tuote kyllä mun mielestä tuo Thunderbirdkin, että jotenkaan. Niin, Outlookissahan on kai päällimmäisenä se, että kun se käyttää sitä Internet Explorerin ydintä HTML:n tuottamiseen ja muun webikoodin, niin se on sen takia avoin monille hyökkäyksille, mitkä sitten. Mutta eihän kukaan pidä sitä HTML-lukua päällä kaikkiaan katsoa tekstimuodossa. Niin, tietysti, totta kai. Kuten niin tunnettua, mitä Tero käyttää? Joo, mulla on kanssa samat sanat, että töitten puolesta on tätä Outlookia oikeastaan. Oletko sinäkin Windows-kotitalous? No joo, kyllä. Ai, paha. Hehkuta paha. Sitä, mutta käytännön paha. Syistä on tullut niin tehty. Mutta tosiaan Thunderbird poistuu. Niin, tästähän on spekuloitu paljon, että se on taas yksi arkku naulaan, joo. Yksi naula niin kuin tällaisen perinteisen sovellusajattelun arkkuun, että kun kaikki siirtyy webbiin, niin siinä on niin kuin ajateltu, että kaikkihan voi käyttää vaikka Gmailia sitten tuosta selaimesta käsin ja panostetaan sitten tähän selaimeen, kun kaikki niin, sovellukset siirtyy. Äsken juuri tästä keskusteltu, että e-mail on kuolemassa jotenkaan. Mitä sitä uppoavaa laivaa pitämään siinä mukana. No se on tietysti. Ehkä ne on lukenut saman tutkielman siinä. Että se voi tietysti olla vanhaa tekniikkaa. Voi tietysti olla hyvinkin totta näin. Se, mikä mua ottaa päähän noissa kaikissa, on se, että Gmail, itse asiassa mua ei ota niissä päähän, vaan mua ottaa Gmailissa päähän se, että Gmail ei tarjoa IMAP-palvelua, joka tarkoittaa sitä, että se kopioi sitä postia joka paikka ja sitten se on kauhea vaiva synkata aina joka paikkaa. Että käytän töissä sitten IMAP-palvelua, ilmeisesti se on IMAP-palvelu, koska se on samannäköinen, katoin mä sitä mistä tahansa, niin sitä on jotenkin osannut arvostaa. Onko tosiaan näin? On. Okay. Että se niin kun, se, jos on IMAP, niin se ohjelma, mitä sä käytät sen sähköpostin lukuun, niin se lähettää tietoja serverille, joka pitää sen järjestyksessä, ja sen takia se näyttää joka paikassa samanlaiselta. Vai tarkoititko sitä, että eikö Gmail tosiaan tarjoa IMAPia? Sitä itse asiassa tässä samalla googletaan, koska KVG. Joo, no tulipahan selvennetty ainakin niille, jotka eivät muuten sitä tienneet. Eipä mennyt hukkaan sekään. Olemme oppineet paljon tämän lähetyksen aikana. Okei, siihen on tulossa. Eli tällä hetkellä... Onko tulossa? Gmail ei tällä hetkellä tue IMAP-accessia, mutta... New featureista kyllä on tulossa, että... Luulisin, että... Missä näet, että se on tulossa? No siis tässä vaan lukee, että we look forward to announcing other new features as they become available, mutta... Eli niillä on tällä hetkellä käytössä toi pop access. Pop. Mutta noin niin... Pop. Mutta se on kun nykyisin tulee katsottua niin monesta paikkaa, että mä katon puhelimella ja mä katon... netistä ja sitten mä katson Thunderbirdissä ja sitten jos mä oon reissussa, niin tulee katsottua vähän missä milloinkin, niin se on. Mä kokeilin jopa sellaista systeemiä, että mä pitäisin puhelinta niin kuin siinä pääalustana ja sitten webbiä niin kuin toissijaisena, mutta ei se oikein sujunut, kun toi kuitenkin on vähän kankea toi Gmail-sovellus puhelimille. Se voi olla, joo. En ole hirveästi Gmailia itse asiassa käyttänyt. Omistan kyllä varmaan jonkun Gmail-tilin, mutta en käytä. Mitä sä käytät? Mä käytän omaa sähköpostia. Niin sulla on joku webbihotellin sähköpostipalvelu? Kyllä, joo. Joo. Saat sä sitä kautta IMAPia? Sieltä irtoa ihan mitä lystää. Okei. Maksaako paljon? Ei se nyt ihan, tämä on tietysti vähän suhteiden kautta tullut tämä, mutta josta ei puhuta sen enempää, mutta ei ne muutenkaan paljon maksaa, että tietysti tila on, mikä on se suurin ongelma näissä, että yleensä noissa web-palveluissa annetaan kun määrätty gigamäärä, mikä on sitten samalla levytila sille web-palvelulle lisäksi tulee sähköpostille, mutta jos ei käytä sitä web-puolta, että käyttäisi pelkästään sitä niin kuin sähköpostina, niin mä uskon, että loppujen lopuksi hinta hirveän suuresti. Jälleen kerran, jos joku kuuntelijasta tietää enemmän, niin ottakaahan yhteyttä, mistä saa hienosti joku IMAP-palvelun itsellensä suhteellisen halvalla, missä myös tilaa löytyy. Nokia, jolla ei varmaan ole ongelmia sähköpostin hallinnan kanssa, ei ole myöskään ongelmaa sosiaalisen median kanssa. Nimittäin he käyttävät siihen $100 miljoonaa, kun he ostavat Twangon. Mikä on Twango? Harmi, että sä kysyit tämän kysymyksen. Olisin juuri esittänyt saman kysymyksen. Mä luin tämän uutisen kyllä silloin jostain muusta. Se on varmaan jotain... Se on varmaan jotain hienoa, kun siitä maksetaan 100 miljoonaa. Ja varsinkin Koski-Suomikin sai Googlelta vain 8 miljoonaa. Katsotaan, jos laitetaan uhkarohkeasti twango.com. No se varmaan on. Media sharing and hosting. Photos, videos, audio and more. Ja etusivulla lukee, että Nokia acquires Twango. No niin. Ja jossain lukee tällä tavalla, että Twango is YouTube for everything. Okei. Okay. YouTube for everything. Mulla tahtoo sukat aina hävitä pesussa. Voisikohan tänne Voitkohan pyytää, että lähettäkääpä minulle Twangon kautta. Huono juttu, kyllä on väsynyt touhat. mutta tämä on ihan mielenkiintoinen sinänsä, että tämä ei ole ensimmäinen Nokian tekemistä ostoista suhteellisen pienen ajan sisällä sen jälkeen, kun Olli-Pekka Kallasvuo otti ohjat tältä vanhalta suosikiltamme. Mikä sen nimi oli? Jorma Ollila. Jorma Ollila. Jorma Ollila, joka olisi varmasti sponsoroinut Koski-Suomea, jos olisi vaan edelleen tuolla Nokian johdossa. Niin on tosiaan ostanut digitaalisen musiikin jakelijan Loudain 60 miljoonalla dollaria ja saksalaisen navigointisofta-firman Gate 5, ja siinä eivät ole edes kehdanneet kertoa, mitä he ovat siitä maksaneet. Että se on mielenkiintoista, että mikäköhän tämä liittyy, kun Nokialla on myöskin jo aikaisemmin, ennen Twangon ostoa, niin niillä on sopimukset ollut Flickrin ja Voxin kanssa. Että onko tässä havaittavissa semmoista, että Nokia on viemässä bisnestään niin kuin tällaiseen, no en mä oikein osaa sanoa, miksikä tätä edes sanotaan, mutta sanotaan sitten, että uuteen suuntaan. Se voi olla, että ne lähtee enemmän, nyt ennen oli tämmöistä hardiskamaa, nyt aletaan myös tarjoamaan niin sanotusti palveluja sen, koska kaikkea on, pystyy kohta rakentamaan hienon kännykän, että se lisäarvo tulee sitten siitä, mitä sillä oikeasti voi tehdä. Ja kyllä tämä varmaan tämä web-yhteisö-meininki myös ollaan huomattu Nokian suunnassa. Mutta onko tässä vaara, koska usein käy silleen, että kun on joku tämmöinen yritys, niin kuin esimerkiksi Nokia, joka on todella keskittynyt ja on jonkun tietyn alan kärjessä ja johdossa, mutta sitten jotenkin, kun se fokus häviää ja ruvetaan pyrkimään muualle, niin sitten se koko homma lässähtää käsiin. Ajattelee vaikka jotain Yahoota. Yahoo oli lähestulkoon sen ajan mittakaavassa Googleen verrattava jättiläinen. Sitten vaan rupesi ostamaan hysteerisesti kaikkea ja se koko homma meni niin silpuksi, että Yahoo tuntuu jotenkin ylipäänsä kauhean epämääräiseltä kollektiivilta sattumanvaraisia palveluita. No, jos se fokus nyt ei häviä. Tietysti jos lähdetään hirveästi ostelemaan, niin sitten siinä ei mitään järkeä. Nämä nyt vielä mun mielestä menee jollain tavalla käsi kädessä siihen, mitä kännykällä nykyään tehdään. Sehän ei ole enää kännykkä, vaan se on kämmentietokone tai joku muu vastaava, jolla pidetään yhteyttä kännykästä ja lähetetään kuvia. Niin se, että sulla on joku oma paikka, mihin se hienosti toimii, että kaikkia voi lähettää sinne, niin kyllä mä veikkaan, että siinä niin kuin vielä on niin kuin ideaa, että ei lähdetä siihen, mitä Google lähti tuossa tekemään, että välillä mietittiin, että minkä takia Google ostaa jonkun palvelun jostain tai toisen firman pois. Tässä nyt on vielä järkeä, että kunhan näitä nyt ei tule enempää niin kuin mitkään niin sanotusti sovi tähän kuvaan, niin mutta kun mä uskon, että tämä on mietitty pitkään, niin mä uskon, että Nokian strategia lähdetään hirveästi helposti niin kuin muuttamaan eri suuntaan. Tietysti onhan heillä suht menestyksekästä kokemusta tästä tietysti menneisyydessä, kun ajattelee tätä ystävällismielistä kumisaapasfirmaa. No joo, siis sillä tavalla, että mihin fokus keskittyy loppujen lopuksi. Mutta kyllä mä näkisin, että aikaisemminkin oli jotain jaikua, eikö siinä henkilöt, jotka siinä ollut mukana, niin ainakin toinen niistä oli jollain tavalla Nokiaan liitetty, tai ainakin entinen Nokian työntekijä, ja siihen löytyi klientti Nokian puolelta, ja varmaan siinä on huomattu, että tämmöinen yhteisöllisyyspuoli on tärkeä puoli, ja onhan Nokialla siinä on näitä blogiklientteja ja muita vastaavia jo oletuksena laitetaan sisään, että joo, tällä niin kuin nuorisoon halutaan tai nuoriin ihmisiin vaikuttaa myös tältä puolelta. Olisin samoin linjoilla kanssa aikaisemmat sanat, että että tähän asti niillä on ollut tavallaan Nokialla rautaa, että mitä ne on myynyt ja sitten vielä on kiinalaisia ja intialaisia, joilta se puuttuu, mutta jossain vaiheessa ne loppuu, että se ei välttämättä riitä ikuisuuksia aina myyä, vaan multimediatietokonetta tai mobiilia. Musta hienoa, kun Dvorak sanoo aina, että se käyttää sellaisia kertakäyttöpuhelimia, mahdollisimman halpoja, joihin vaan pistetään SIM-kortti sisään. Ja sitten kun se hajoaa, niin se heitetään pois ja ne maksaa niin kuin tyyliin $5. Mä veikkaan, että nämä ei ole niitä palveluita, mitä Dvorak tai tämä on välttämättä on suunnattu heidän tämän tyylisille ihmisille. Mutta musta se on hieno. Saako Suomesta sellaisia? No kyllä meiltä halpoja puhelimia saa. Mutta saako niin halpoja puhelimia? Mutta saako niin, niin sanotusti tosiaan niin uusia halpoja? Jos ajattelee, että ostaa jostain käytettynä noita, mitkä kyllähän nyt toimii, herra SIM-kortti sisään, niin kyllähän noita vanhat puhelimet vieläkin toimii. Jos niin, ei mene niin, NMT-aikaan. Mutta niin kyllä mä luulisin, olisiko siinä niin bisnesidea lähteä myymään niitä vanhoja puhelimia todella halvalla? Että. No mutta kyllä sitähän nämä tekee jo nämä kodinkoneliikkeetkin, että onhan niillä vaihtopuhelimet tiskillä ja ne ei maksa paljon mitään. Mun kaksi ensimmäistä puhelinta oli vaihtopuhelimia ja kummatkin oli rikki jo ostaessa. Sen jälkeen mä en oo ostanut vaihtopuhelimia. No sekin voi olla. Tietysti jos mennään vielä enemmän, niin mennään sinne ennenkin GSM:n alkuaikoihin. Että kyllä mä näin. On semmoinen vähän liikkuvia osia ja ennen kuin matopelit tuli kännykkään. Kyllä mä oon nähnyt, mä näin R-kioskilla, siellä oli joku Motorolan puhelin, maksoi 11,90. Mutta mä en ole varma, oliko se lelu vai oliko se oikea puhelin. Mutta jos se olisi oikea puhelin, niin sehän olisi hieno. Olisi varmaan lelunakin aivan mahtava. Kyllä mä veikkaan, että Motorola yksi R-kioskilla myydään kännyköitä. Kyllä mä veikkaan, että se oli lelu, mutta jos olemme jälleen väärässä, niin muuta kuin palautetta, niin me käsitellään se tässä palautetta. Mutta siis siinä mielessä, että jos sulla on 12 euron kännykkä, niin jos on joku semmoinen tilanne, että on vaarana, että se vaikka kolhiintuu tai tippuu tai häviää tai ihan mitä tahansa, niin se ei ole kauhean iso menetys. Tietysti mä en tiedä, kuinka monta kiinalaista on kuolee ympäristömyrkkyihin ja nälkään sen takia, että me saadaan ostaa niin halpoja puhelimia, mutta niin, onko se niin ympäristöystävällistä? Mutta jos ne tehtäisiin pahvista. Niin, se on tietysti yksi. Itse asiassa ne hajoaa määrätynä. Eikö niin. Se ole sellainen ollut näitä kuoria, missä oli joku siemen sisällä ja sä heität sen maahan ja siitä kasvaa kukkana? Oikeasti tämmöisiä oli. Mielestäni oli vielä Nokian puhelimia, oli tämmöisiä kuoria, mutta kuka niitä enää muistaa? Se oli taas niin kuin jonkun loistava viheridea. Mä en tiedä, että siinä vaiheessa, kun sun oikeasti sun kännykkä alkaa kasvaa kukkasta, kun sä puhut siinä, niin ehkä se oli se, mikä alkoi pelottaa. Joo, kyllä se on siihen on varmaan syynsä, minkä takia me ei muista tällaista. Mutta jos jatketaan suomalaisen innovaation, kuten puhelimista kasvavien kukkasten linjalla, niin CNN on listannut 31 lupaavinta Web 2.0-tulokasta niin kuin Yhdysvaltojen ulkopuolelta, ja suomalainen Widsets on päässyt niinkin korkealle kuin siellä 7. Oletteko käyttänyt Widsetsiä? Minä olen sen puhelimeen asentanut, mutta en mä kyllä, kyllä se mullakin on tuossa puhelimessa ollut Mä en ole kylläkään, musta se ei ollut niin kauhean hyvä kuin mitä jotkut on hehkuttanut. Mä en ole saanut siitä oikein kauheasti iloa irti. Mulla se on ainakin ollut aivan huippujuttu. Mihin sä käytät sitä? Missä se on niin kuin ylivoimaisen hieno? No, mä oon aika tuore Series 60 sarjan kännyköiden käyttäjä, niin se ainakin mulla avasi ihan uusia maailmoita tavallaan tuohon nettipuolelle. Mitä sillä voi tehdä, mitä sä pystyt tekemään sillä puhelimen selaimella? Yleensä vielä paremmin. No en tiedä. Minusta se on hyvin paljon nopeampi ja kätevämpi. Eli mitään nettiselaimen käyttäminen puhelimessa, niin se on aika hankalaa. Tietysti. Kyllä mä veikkaan, niin jos seuraa jotain uutisia, RSS-syötteitä ja muuta vastaavaa, niin tuommoisia mun mielestä on tietysti ihan järkevää, koska sä näet nopeasti ne otsikot, kun taas se, että sä surffailisit joka sivut läpi erikseen selaimella, niin se mun mielestä tuommoisia. Esimerkiksi niin joku Jaiku-klientti tai joku tämmöinen, niin kyllä se mun mielestä tämä web-versio oli paljon parempi. Mutta toisaalta, niin Jaiku oli kyllä selkeästi parempi web-versiona, mutta sitten mulla on Opera Mini, jossa on RSS-lukija. Itse asiassa puhelimessa on oma RSS-lukijakin, mutta sitä mä en ole käyttänyt. Joo, no niin, veit jalat alta sitten. Paskaa! Mä yritän itse asiassa selata muita, että mitkä kaikki voitettiin. Täytyy sanoa, että ei ole nyt vielä tullut eteen yhtään palveluita, josta olisi mitään edes kuullut. Kuka tämän voitti? Mikä oli ykkös? Mennään siihen. Mä ajattelin, että käydään top 10 käänteisessä järjestyksessä. Okei. Tämä listat on aina hauskoja. Ne on aina hauskoja. Mutta, niin mikä puhelin sulla on Series 60 tyypin puhelin? N70. N70, okei, sehän on ihan kehuttu. Siis mä oon töiden puolesta kokeillut tällaista N93 puhelinta. Joo. Ja... Ei siitä sen enempää. Tuli pahan kokeiltu. Ei ole iPhone, ei. Ei. No mutta numerolla 10. It's a web 2.0 world listalla. Helkkarin tyhmä juttu. On Maxton, joka on kiinalainen nettiselain, joka näppärästi kiertää nämä Kiinan hallituksen asettamat filtteröinnit. Okei, no siinä on järkeä. Saa nähdä sitten... En nyt itse lähde asentamaan sitä, mutta siis paikalliselle kyllä. Saa sitten nähdä, kuinka kauan yhtiön johtaja Chen Ming Ye on vapaalla jalalla tämän. Niin kauan kuin hymyilee ainakin. Virne niin, on kova ainakin virne tuossa on kova, kyllä. Saattaa olla, että se on jo hyytynyt siitä. Se voi olla. Niin, seuraava... Tyyppi näyttää niin kornilta, että se varmaan ei osaa muuta kuin hymyillä. Kyseessä on kyllä julmasti sanottu, mutta pakko sanoa. On saksalainen kuin espanjalainen Tractis, joka antaa yritysten ja ihmisten tehdä business-sopimuksia netissä. Okei. Numerolla 8 on Betsurk. Teillä on hienoja nimiä. Betsurk. Ja slogan on You're good to go. Singaporelainen firma, jonka on tarkoitus... Tämä on hakukone, joka etsii parhaat hinnat, jos matkustat, niin löytää parhaat hinnat lennoille, hotelleille ja autoille, ilmeisesti vuokra-autoille. Ja siinä on hieno ajaksi käyttöliittymä ja muu tällaista. Siinä siis Betsurk, numerolla 8. Widget, numerolla 7, niin kuin sanoin, tämä on Nokian projekti. Siellä on suomalainen ääliö myrpeän näköisenä kuvassa. Sitten on ruotsalainen Reptel, joka on samanlainen kuin Skype, mutta ei tarvii ladata softaa. Okay. Mitä? Ei tarvii ladata softaa, mutta voi soittaa kännyköihin ja lankapuhelimiin. Mitä? Eli onko se silloin alusta riippumaton? Tässä ei sanota, että millä ihmeellä nämä puhelut sitten tehdään. Sanotaan, että sä annat niille sun kansainvälisen puhelinnumeron. Niin sä annat niille kansainvälisen puhelinnumeron ja ne antaa sulle sen puhelinnumeron paikallisessa muodossa. Ja sitten sä soitat. Ja ilmeisesti sä maksat sitten sen paikallisen hinnan sit puhelusta. Mutta tässä ei sanota ollenkaan, että... Millä tämä puhelu tehdään? Mitä tässä käytetään? Ilmeisesti tällä ei sitten käytetä. Niin 20 miljoonaa dollaria siitäkin. On joku, hienot sivut niillä on, ei siinä mitään oikein kunnon rintaa. No sä oot mennyt oikein sivuillekin. Mä oon jotenkin, mä oon väsynyt ja kärttynyt, mä en jaksa mennä edes noille sivuille. Cranky geek. M-Touch on malesialainen mobiilisysteemi, joka on Napster-tyyppinen mobiilisysteemi jokin. Systeemi. 7,2 miljoonaa dollaria voittoa viime vuonna, että kaipa se sitten. Kai se on sitten ihan hyvä systeemi. Numero 4 on Mubo, slovakialainen YouTube vastaava, joka myöskin sitten striimaa slovakialaista TV3, Tsekin parlamentti TV:tä ja Al Jazeeraa. Että hyvin mielenkiintoisia kanavia. Kyllä joo. Varsinkin tämä Chess Parliament TV feed on semmoinen, että saa nähdä, tuleeko ensi yönä paljon nukuttu. Kolmantena, kunhan tämä sellainen nyt liikkuu tästä, minun internetini hajosi. Olinko liian julma sitä kohtaan? Poikki uudestaan. Kulje. Numero 3 on Bubblegum, joka on vähän niin kuin juust. Itse asiassa on täsmälleen niin kuin juust, paitsi että se antaa laittaa muutakin kuin isojen nimien sinne. Systeemi, italialainen systeemi. Perustaja ilmeisesti joku suhteellisen rikas hebo, koska se on pistänyt 17,8 miljoonaa dollaria siihen, että plus sitten 130 miljoonaa miljoonaa noin niin kuin menovedeksi, että tota noin. Se on pakko olla hyvä. Se on pakko olla hyvä, jos tota noin. Onneksi on annettu hyvä nimi. Joku, niin, rikas hebo saa idea ja pistää dollareita tiskiin, niin pakkohan sen on olla hyvä. Numerolla 2 on taas loistava ruotsalainen kuin ranskalainen Trivop, jonka idea on, että sä kerrot niille, että mä haluaisin ehkä mennä tällaiseen hotelliin, sinne lähettää sinne jonkun tekemään siitä hotellista videon, niin että sä voit katsoa, millainen se video on. tai millainen se paikka on. Siis oikeasti, kuka tekee nää itse sen videon? Joo. Lähettää sinne tyypin tekemään video ja sit sä voit katsoa kotona, että haluatko mennä tonne oikeesti. Tää ei maksa mitään. Mä voin tästä klikata eri hotelleja ja ne lähtee tekemään sitä. Hetkinen, mikä tässä on niinku, what's the catch? Mä en tiedä. Ei oo hirveesti vielä Suomesta videota tehnyt. Pakko on varmaan tonne Helsinkiin joku hotelli sanoa, että käykääs pojat kuvaamassa. Mä en tiedä maksaaks. Ehkä se on semmonen, että maksaa nämä matkustuskustannukset ja majoitus ja muut, niin sitten ne tekee sulle sieltä parin minuutin video. Aivan. Mä voisin ihan hyvin ruveta tekemään. Se on nokkaa ideassa. Maksat jonkun, kyllä, joku menee etukäteen sinne paikkaan, mihin sä olisit halunnut mennä ja kuvaa niin sen videokameralla. Sitten siinä kuvaa, että makailet sinne biitsillä ja muuta. Tämä vaikuttaa hyvältä paikalta. Niin, tuu vai kaveri niin, katsoi, että ei mulla enää rahaa tulla sinne, mutta näytti mukavalta. Niin, näytti niin mukavalta tämä video, että ei mun taida enää tarvita mennä. Hei, tämä on loistavaa. Kyllä. Aloitaan mekin tekemään. Me ollaan väärällä alalla. Ei tämä podcastaminen, meidän täytyisi joku semmoinen tehdä, että me mennään haluamaasi paikkaan äänittämään puhujain kulma, jos maksatte kaiken. Se on totta, joo. Ja ne saa sitten jonkun sponssin sinne taustalle. Mutta toi on, mä voin... Mikä näkyy todella hyvin, kun me tehdään äänipodcastia. Niin, totta kai siellä seinällä on sponsori. Vakuutan, että semmoinen on siellä. Kyllä, me otamme valokuvan sen, mutta Flickeristä. Mutta tuo, hei, no se maksaa ylimääräistä. Mutta mä voin hyvin kuvitella, että yritykset vois lähteä tuommoiseen hyvinkin ajattelemaan. Sen sijaan, että työntekijä lähtee muutaman viikon lomalle, niin ne voi katsoa hauskan videon potentiaalisesta lomastaan vaikka lounastauolla. Se on totta. Loma 5 minuutissa. Niin. Koko kesäloma 5 minuutissa. Ja ykkösenä on... Rumun pärinää. Just. Ylläri pylläri. Joskin, mä musta se oli vähän ylläri, koska... No sanotaan, että kun mikään muu ei sano mitään, niin sitten meillä on ykkösenä on just. Missä sitten kaikki muut web 2.0 on? Miksi? Jenkeis. Ai niin, joo, totta, joo. Onko tää näin surkeeta? Ilmeisesti. mutta just, ja justkin on vähän semmoinen, että se on vähän jäänyt silleen, että mä oon pari kertaa käynyt siellä katsoa, mutta kai siellä on mitään. Sitten striimaasi paljon, mutta... Niin. Se jotenkin meni silleen, että ne hypetti sitä liikaa etukäteen. Että oli kauhean suuret odotukset. Sitten ihmiset sai sen beettan. Katsoi, että mitä tää nyt oikein on? Ja sitten se on... No tietysti niillä on kaikki mahdollisuudet siihen, että jos ne rupeaa lisäämään sinne todella mielenkiintoista sisältöä, niin sitähän se lähtee uudestaan. Että siinä on paljon potentiaalia. Älkää no kieltäkö se tietysti sitä. Tärkeintä on saada alusta kuntoon. Mutta tässä oli mielenkiintoista myös. Täällä oli myöskin viime vuonna ne oli laittaneet samanlaisen listan. Ja täällä on sitten 10 sellaista firmaa, jotka on tämän vuoden aikana potkanneet itsensä liikkeelle. Ja täällä on kakkosena suomalainen Habbo Hotel. No niin. Joskin Habbo Hotel ei kyllä ole kauhean tuore. Että se on tällainen köyhän miehen second life tavallaan. Se on totta. Sehän tarvittiin myydäkin, mutta se taas menee edelleen Suomeen. Myytiinkö? No joo. Mutta, eikö ihan poimit. Mutta hei. Parent company, eli omistava yhtiö Sulake, teki 53 miljoonaa dollaria voittoa sillä hommalla, että kyllä virtuaalisen huonekalujen myynti vaan kannattaa. Täällä sanotaankin, että Habbo Hotel myy enemmän huonekaluja kuin Ikea. Ja mikäs siinä sitten? Kuinka kauan me ollaan menty? Herttinen. Me ollaan aika paljon menty. Mitäs täällä on? Onko täällä jotain, mistä pitäisi vielä puhua? Applen markkina-arvo on tuplasti Dellin markkina-arvo. Onko yllättävää? Mä en tiedä sitä markkina-arvosta mitään. Liian myöhäistä. Mennään seuraavaan. Jop. Ei siis, Applen osakekurssihan on mennyt hirvittävää lentoa viime aikoina, että... 27 000 myytyä iPhonea ensimmäisen viikonlopun aikana sanoo Apple, AT ja T sanoo, että vaan 147 000 puhelinta aktivoitiin. Liian myöhäistä seuraava. Tero. Ei, niin. Mutta nämä 270 000 iPhonea on ne, jotka on mennyt kauppoihin. Niin on, näin mä kanssa mietin. Mm, mutta aika monet kaupat oli myyty loppuun maanantaina. Että siinä mielessä. Ja onhan tuossa semmoista, että tuossa aktivoinnissa oli ongelmia. Se venyi joidenkin kohdalla. Jotkut pisti sen tehosekottimeen sen puhelimensa. Oletteko nähneet sen videon? En, mutta uskon kyllä, että näin. Antonen.blogspot.com, sieltä sen näkee. Okei, täytyypä käydä kurkkaamassa. Muistan silloin, kun PlayStation hajotettiin, kun se tuli. Joo, ja aika monet on pistänyt niitä palasiksi silleen, että katsoo, mitä se on syönyt. Mutta Will It Blend pisti sen tosiaan tehosekottimeen ja teki siitä aika mehevää jauhetta. Eli jotkut katsoo, mitä se on syönyt, jotkut syö sen itse. Niin. iPhone smoke, don't breathe this. Ja sitten on kaikenlaista, mutta... Joo. Levyyhtiö värvää Pirate Bayn apuun. Mistä tässä oli kyse? Tämmönen ruotsalainen indie-levypulju laittoi ilmaisen tällaisen sampler-kokoelman biisejä sieltä täältä. Laittoi, että kuunnelkaa mitä meillä on ja käykää ostamassa levyjä. Se oli sitten niin yllättävän suosittu, että se runnoi niiden serverit maahan alta aika yksikön, niin sitten ne otti yhteyttä Pirate Bayhin, että eikö se olekin ok, että laitetaan nämä tänne. No niin. No, joo. MySpace hävittää kaikki iit. Eli ei iPhoneja siellä. Niin, siitäkään se johtuu. Tosiaan siellä on joku outo bugi pääsi vallalle, että missä tahansa paitsi blogipostauksen tässä, no, mikä tää on, otsikossa. Siinä voi olla i, mutta oli missä tahansa muualla MySpace-sivulla tekstissä i, niin se oli, siihen tuli tilalle kaksi pistettä. Vaikuttaa varmaan mielenkiintoiselta bugilta. BBCin soittimiin meni varmaan kaikki itse. se voi olla. Niin, se voi hyvinkin olla. Se on hyödyllinen feature sekin. Tai sitten tämä on nyt sitä Applen monopoli, että rekisteröi i-kirjaan. Niin, ja kukaan ei saa käyttää näitä i-kirjaa. MySpace ei halunnut maksaa niitä holtittomia royalteja, mitkä siihen kuuluu. Aivan. Tähän se on menty. Joo, ja tähän on menty tämän jakson osalta. Jotkut toivoivat, että tästä jaksosta olisi tullut jonkinlainen juhlalähetys, mutta... Ja olihan tämä. No, voi sitä semmoiseksi sanoa. No. Se on aina juhlaa, kun tulee puhujaan kuulla. Muistakaa se. Ja pistäkää ihmeessä palautetta, että päästään palauteosiota myös laittamaan niin, mukaan tähän. Kyllä. Mutta Pörni, kiitoksia, olit taas paikalla. Vai olitko? Vai oli? Onko tämä oikeasti Pörni? En tiedä. Mutta kyllä, täällä oltiin. Kiitoksia, Ja muistakaa käydä palanenajatusta.blogspot.com. Palanen ajatus. Antonen.blogspot.com, eikö se niin ollut? Joo. Ja Tero, missä on sinun kotisi internetissä? Ai niitkö tässä saa mainostaa? No niin, kyllä, Antonen.blogspot.com on aika hyvä paikka mainostaa esimerkiksi. Tällä hetkellä löytyy visiot.vuodatus.net. Minulle soittaa joku puhelimella. Mä ajattelin, että tuliko tämä tästä, kun äsken sanottiin, että voiko mainostaa, niin hän oikein kunnon mainokset musiikin kanssa. Että oho, joo, täytyy itsekin vähän parantaa tämä oma meininki. Kunnon tunnari tähän vähän. Kieltämättä oli siinä mielessä hauska sattuma, mutta tuo oli tosiaan ihan sattumaa. No niin. Se on versioni totuudesta ja on pysyä siinä. Ja se on tätä podcastia niin hienoutta. Kyllä. Sattumat. Mutta kerropas Tero, mistä sinut löytää internetistä. Joo, eli tulevaisuus on blogi ja osoite on tällä hetkellä visiot.vuodatus.net. Ja tämän myötä kiitän vielä kerran. Lähettäkää sitä palautetta, niin saadaan vähän. Ehdottomasti. Ja tulkaa ihmeessä paikallekin Teron osoittaman esimerkin mukaisesti. Ja tältä erää on sitten puhujainkulma ohi.